Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zespół rządowo-związkowo-samorządowy w połowie sierpnia porozmawia o pensjach w oświacie. 4 godziny trwało przesłuchanie Bartłomieja Sienkiewicza przed Komisją do Spraw VAT. Ministrowie Obrony Państw NATO rozmawiali o wydatkach na obronność. W połowie sierpnia ma się spotkać zespół rządowo-związkowo-samorządowy, który będzie rozmawiał na temat m.in. wynagrodzeń w oświacie. To ustalenia ze spotkania ministra edukacji Dariusza Piątkowskiego z przedstawicielami sekcji krajowej oświaty i wychowania NSZZ Solidarność. Minister edukacji Dariusz Piątkowski wyjaśniał, że zespół ma skupić się na kwestiach wynagrodzeń nauczycieli, ich awansu zawodowego oraz oceny pracy. Mamy nadzieję, że te rozmowy przyniosą w efekcie końcowym rozwiązania, które pozwolą na polepszenie jakości nauczania w polskich szkołach. Przewodniczący Oświatowej Solidarności Ryszard Proksa podkreślił, że dla niego priorytetem jest realizacja porozumienia podpisanego z rządem 7 kwietnia tego roku. Dążymy i tutaj też widzimy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej też dąży do tego, żebyśmy literalnie w pierwszej kolejności zrealizowali nasze porozumienie. W piątek minister edukacji ma się spotkać z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Ponad 4 godziny trwało przesłuchanie Bartłomieja Sienkiewicza przed Sejmową Komisją Śledczą do Spraw VAT. Były szef resortu spraw wewnętrznych i koordynator służb specjalnych zeznał m.in., że o problemie z wyłudzeniami tego podatku zdał sobie sprawę jeszcze przed objęciem teki ministra. Państwo polskie wygrało, znaczy osiągnęło sukces. Podobnie jak w latach 90. wygrało z mafiami typu Wołomin czy Pruszków. Zaczął to AWS, skończył SLD. Ale SLD nie mówiło, że AWS pracował razem z mafią pruszkowską czy Wołominem. Platforma Obywatelska razem z PiS-em po kolei naprawdę odniosła sukces. Szef komisji Marcin Horała z PiS zwrócił uwagę, że zeznania Bartłomieja Sienkiewicza różnią się od przesłuchania byłego premiera Donalda Tuska co do oceny wystąpienia problemu z VAT. Tu jest taka właśnie sprzeczność między tymi zeznaniami a zeznaniami Donalda Tuska, który jeszcze jakby do tej pory, czyli w roku 2019, nie uważa, że był jakiś szczególny w Polsce problem z wyłudzeniami podatkowymi czy z luką VAT. No, tymczasem tutaj minister Sienkiewicz zeznaje, że już przychodząc na dzień dobry, mówiąc kolokwialnie, w ministerstwie widział, że to jest duży problem i tutaj szczególnie zlecał to. Trochę gorzej było z efektem tych zleceń. Wykonano kilka takich drobnych ruchów, które można ocenić pozytywnie, natomiast no, w żaden sposób one nie zmieniały sytuacji jako takiej. Bartłomiej Sienkiewicz był jednym z ostatnich świadków, który złożył zeznania przed komisją. Jej członkowie planują zakończyć wszystkie przesłuchania do końca lipca. Polscy ratownicy górscy zaczynają misję w Gruzji. Będą pomagali turystom na jednym z najwyższych szczytów Kaukazu, Kazbeku. Gruzini nie mają zorganizowanej służby ratowniczej w górach, dlatego konieczna jest nasza obecność, mówi Marcin Błoński. Na wysokości 3653 metry nad poziomem morza, na zboczu Kazbeku stawiamy bazę ratowniczą, ambulatorium, bazę projektu w ogóle, w ramach którego prowadzimy działalność profilaktyczną, prewencyjną i realizujemy działania ratownicze i udzielamy świadczeń zdrowotnych w tym ambulatorium. Ubiegłoroczna misja Polaków zakończyła się sukcesem. Pierwszy raz w historii rozwoju turystyki w Gruzji w sezonie letnim nie było ofiar śmiertelnych na Kazbeku. 7 krajów członkowskich NATO przeznacza wystarczająco dużo pieniędzy na obronność, poinformował w Brukseli sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Sprawa wydatków na zbrojenia była jednym z tematów zakończonego spotkania ministrów obrony krajów NATO. Ministrowie obrony zajęli się opublikowanym 2 dni temu raportem na temat pieniędzy przeznaczanych przez kraje członkowskie na zbrojenia. Wymagany w NATO próg 2% PKB spełnia obecnie 7 państw, w tym Stany Zjednoczone, Grecja i Polska, a do końca roku ma ich być 8. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przekonywał w Brukseli, że każdy kraj członkowski powinien ułożyć więcej na zbrojenia. Inwestujemy więcej w zbrojenie, bo jest to w naszym interesie, w interesie europejskich sojuszników. 2% to więcej niż było kilka lat temu, ale w porównaniu z czasami zimnej wojny to znacznie mniej. Jens Stoltenberg twierdzi, że ogólnie państwa członkowskie NATO z miesiąca na miesiąc przeznaczają coraz więcej pieniędzy na swoje armie. Polski minister obrony Mariusz Błaszczak przekonywał w Brukseli, że Polska jest jednym z krajów, który wypełnia umowę zawartą na szczycie w Walii w 2014 roku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sport, Jan Kałucki. Na początek dobra i zła wiadomość ze światowych kortów. Dobra jest taka, że Kamil Majchrzak zagra w turnieju głównym wielkoszlemowego Wimbledonu. Polak w decydującym meczu pokonał Francuza Enzo Cudona 6-2, 6-4, 6-0. Natomiast zła wiadomość jest taka, że na tych legendarnych kortach nie zagra Katarzyna Kawa. Polka przegrała w kwalifikacjach z Rumunką Gabrielą Rusę 5-7, 1-6. Porażkę poniósł też Hubert Hurkacz. Polak nie awansował do finału turnieju w Eastbourne. Hurkacz był gorszy od Amerykanina Taylora Fritza 4-6, 6-7. Teraz Igrzyska Europejskie w Mińsku i 3 brązowe medale polskich kajakarek. Na najniższym stopniu podium stawały Marta Walczykiewicz w wyścigu na 200 metrów, Kanadyjkarka Dorota Borowska również w wyścigu na 200 metrów oraz nasza kobieca czwórka na 500 metrów. Karolina Naja, Katarzyna Kołodziejczyk, Anna Puławska i Helena Wiśniewska. Dorota Borowska podkreśla, w jak trudnych warunkach toczyła się rywalizacja. Wiał bardzo duży lewy wiatr, tory z boku były bardziej osłonięte, dlatego no, dziewczyny musiały i mniej sterować i trochę miały lżej. W dodatku deszcz, który padał, całkiem zamazał obraz, ponieważ płynęłam w okularach i nic nie widziałam tak naprawdę. Gdyby nie to, że zawodniczki były z boku, to nie wiedziałabym, czy nawet płynę w swoim torze. Znamy już pierwszego finalistę piłkarskich Mistrzostw Europy do lat 21. To Niemcy. Nasi zachodni sąsiedzi wygrali z Rumunią 4-2, choć w 90 minucie był remis 2-2. O wszystkim zadecydowała końcówka. Przed chwilą rozpoczęło się drugie spotkanie, Francja kontra Hiszpania. Polskie kluby poznały grupowych rywali w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych i los nie był zbyt łaskawy. PGE Vive Kielce zagra m.in. z Wardarem Skopie i Telekomem Weszprem, a Orlen Wisła Płock zmierzy się z Kristianstad, czechowskimi Niedźwiedziami i Dynamem Bukareszt. W Warszawie rozpoczęły się Mistrzostwa Europy Kadetów w Judo. Trener Paweł Zagrodnik liczy na medale, ale zwraca uwagę, że na tym etapie wynik nie jest najważniejszy. Mamy talentowaną młodzież. Najważniejsze, żeby oni zostali przy judo, zostali do tego wieku seniora i mocno pracowali. Nie zastanawiali się w tym wieku kadeta czy juniora nad wynikiem, ale i tak najważniejsze jest to, żeby się szkolić. Im teraz więcej oni się napracują na szkole, tym będzie im łatwiej później. Impreza potrwa do niedzieli. I na koniec wróćmy do trwających Igrzysk Europejskich. Nisha Lian, luksemburska tenisistka stołowa, awansowała na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ma już 55 lat. Gratulujemy, a więcej wiadomości sportowych w Trójce już za 2 godziny. Jutro w całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Pod koniec dnia synoptycy prognozują rozpogodzenia. Miejscami jednak może przelotnie popadać. Maksymalnie 26 stopni w Zielonej Górze i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał poważną operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach to chyba nie powinien być problem. Są przecież jakieś laboratoria, jakieś banki. Dobra, może to będzie trochę kosztowało, ale na pewno da się coś załatwić. Proste, co? Ale to nieprawda. Krwi nie da się załatwić, nie da się jej wyprodukować. Żeby była dla dziadka, dla ciebie, dla nas. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Więcej informacji o honorowym krwiodawstwie na stronie twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej lodówkę na wielkiej wyprzedaży? No Marian. A o ile taniej? A o 300 zł. A co? Wielka wyprzedaż w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 300 zł. Na przykład dwudrzwiowa srebrna lodówka Samsung No Frost, klasa energetyczna A++. Teraz taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Semka. Dziś chcielibyśmy opowiedzieć o incydencie historycznym, którego rocznica przypada dokładnie teraz, latem 2019 roku. Dokładnie 80 lat temu, w maju i w lipcu 1939 roku z Gdańska wyruszyły transporty dzieci żydowskich, które znalazły schronienie w Wielkiej Brytanii. Na ten temat i na temat w ogóle sytuacji Żydów w okresie lata 1939 roku rozmawiać będę z panem Grzegorzem Berentem z Muzeum II Wojny Światowej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Każdy, kto zna dworzec w Gdańsku, wie, że znajduje się tam pomnik grupy dzieci, które dźwigają małe walizki i oczekują na transport w nieznane. Tak wyglądało to wówczas w wypadku około setki dzieci żydowskich, które opuszczały Gdańsk. Pierwsze pytanie, dlaczego doszło w ogóle do samej idei kindertransportów, bo tak nazywano je, kto był inicjatorem tej akcji, jakie wydarzenia przyczyniły się do tego niespotykanego przykładu akcji humanitarnej w tamtych bardzo trudnych latach? Przed listopadem 1938 roku akcja nazistowska wymierzona w Żydów sprowadzała się do usuwania ich z niemieckiego życia publicznego, konfiskaty majątku, zwalniania z pracy, wprowadzania różnego typu przepisów dyskryminacyjnych. Natomiast na terenie Rzeszy z 9 na 10 listopada 1938 roku doszło do tragicznych wydarzeń, które przeszły do historii jako noc kryształowa. W ich wyniku tysiące nazistów zaatakowało niemiecką własność prywatną, niemieckie sklepy, warsztaty i też, co było nowum, zaatakowały setki domów modlitwy, w tym synagogi w największych miastach. Doszło do tego na terenie Rzeszy, ale te zdarzenia nieco później, po 2-3 dniach, miały miejsce również na terenie Gdańska, w Sopocie, w Śródmieściu, we Wrzeszczu. I wobec przemocy fizycznej, agresji, niszczenia mienia, poturbowania, mordowania ludzi, na Żydów niemieckich, też Żydów zamieszkałych w wolnym mieście, padł strach, przerażenie, ponieważ te wydarzenia wypełniały znamiona pogromu. I w tej sytuacji osoby odpowiedzialne za społeczność żydowską, przedstawiciele różnego typu instytucji w wolnym mieście, w Niemczech, ale i poza granicami tych obszarów, podjęły gorączkowe działania, aby ratować dzieci, te istoty najbardziej bezbronne i niesamodzielne. W ten sposób narodziła się idea wywiezienia z terenów zagrożenia jak największej liczby młodych Żydów. Dobrze, ale ktoś może zapytać, przecież Wolne Miasto Gdańsk nie było częścią Rzeszy, podlegało Lidze Narodów, no w jakiejś części też podlegało nadzorowi ze strony Rzeczpospolitej Polskiej. Dlaczego możliwe było przeniesienie na teren tego formalnie innego państwa działań represyjnych ze strony hitlerowców? No mimo wszystko wydawało się, że to jest jednak inny byt państwowy. Do jesieni 1930 roku ruch nazistowski w Wolnym Mieście Gdańsku był niezwykle słaby. Natomiast w związku z wyborami do lokalnej Izby Ludowej, lokalnego ciała prawodawczego, Volkstagu, Hitler skierował na ten teren dynamicznego działacza Alberta Forstera. I od tego momentu sytuacja zaczęła się zmieniać na korzyść nazistów, doprowadzając do zwycięstwa w wyborach do Volkstagu wiosną 1933 roku. W istocie od lata 1933 roku, gdy w nowym składzie powołano quasi rząd Wolnego Miasta Gdańska, Senat, to naziści przejęli kontrolę nad Wolnym Miastem Gdańskiem. Oczywiście oni realizowali swoją politykę na tym terenie pewnymi etapami, usuwając te, nazwijmy to, przeszkody, które uznawali za najważniejsze, za kluczowe. Żydzi nie stanowili tutaj w tym pierwszym okresie, nie byli zaliczani do tej kategorii przeszkód czy zagrożeń dla ruchu nazistowskiego i trochę to potrwało. Niemniej między 1933 rokiem a 1938 rokiem te inne pośrednie przeszkody zostały usunięte, w tym złamano opór jednego z przedstawicieli Ligi Narodów, a kolejny, Karl Jakob Burchard, w istocie nie przeszkadzał już w działaniach nazistów na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Podobnie też po 1935 roku sama Liga Narodów nie kontestowała specjalnie tego, co naziści tutaj robili, łamiąc konstytucję. To było kopiowanie ustawodawstwa niemieckiego dotyczącego Żydów, tak? I tak, i nie. Dlatego, że rozporządzenia uderzające w Żydów i literalnie ich wymieniające były wydawane na terenie Rzeszy już od 1933 roku. Natomiast do listopada 1938 roku w Wolnym Mieście Gdańsku nie wydano żadnego przepisu, który literalnie wymieniałby Żydów jako kategorię, której ten przepis by odrębnie dotyczył. Więc tu mamy istotną różnicę w procedowaniu działań i w realizowaniu działań antyżydowskich między Rzeszą a Wolnym Miastem Gdańskiem. Dopiero 21 listopada 1938 roku przyjęto tutaj lokalną gdańską wersję ustaw norymberskich, a po tej ustawie zaczęto wydawać kolejne akty prawne uniemożliwiające Żydom funkcjonowanie w życiu publicznym, w życiu gospodarczym. Odbywało się to zresztą z dużą perfidią w książce Brunona Zwary na temat Gdańska, słynny cykl wspomnieniowy, wspomnienia gdańskiego Bówki, jest bardzo znamienny incydent. Otóż zaczęto z rozmaitych urzędów podległych Senatowi Wolnego Miasta Gdańska usuwać osoby pochodzenia żydowskiego, co spowodowało bardzo dużą falę samobójstw. Głównie używano do samobójstwa gazu z kuchenek gazowych. I wtedy oto, według Brunona Zwary, władze niemieckiego urzędu zajmującego się poborem gazu zażądały od osób pochodzenia żydowskiego złożenia specjalnego warium na wypadek katastrofy, która mogła być w sytuacji, w której osoba, która popełniła samobójstwo, dopuściła do nagromadzenia się gazu w mieszkaniu i mogło dojść do wybuchu. Więc to jest też chyba dobry przykład myślenia niemieckiej machiny urzędniczej. Sam fakt, że ludzie popełniają samobójstwo, bo wyrzucają ich z pracy z dnia na dzień, nie jest problemem. Teraz problemem jest to, że ich samobójstwo może zaszkodzić sąsiadom poprzez wybuch mieszkania. Panie redaktorze, tego fragmentu z książek Brunona Zwary, którego skądinąd bardzo cenię, tego fragmentu nie pamiętam, natomiast w źródłach i literaturze, którą ja znam, opisującą właśnie działania nazistów wymierzone w Żydów na terenie Gdańska, Sopotu i okolicznych miejscowości, ten aspekt akurat nie jest podnoszony. Może dlatego, że bardzo długo istniała możliwość wyjazdu z Gdańska. W przypadku obywateli polskich korzystali oni z możliwości powrotu w granice Rzeczpospolitej. W przypadku osób, które dysponowały majątkiem, większym majątkiem, emigrowały one czy do Stanów, czy do Palestyny, czy do innych krajów. Więc tutaj występowała alternatywa i dzięki tej alternatywie bardzo duży odsetek Żydów Wolnego Miasta Gdańska zdołał wyjechać, zanim te najbardziej radykalne formy agresji stały się faktem. Chyba w wypadku wspólnoty żydowskiej w Gdańsku problemem była raczej ta grupa, problemem w cudzysłowie, byli ci, którzy wierzyli, że to jest chwilowe szaleństwo, które musi z czasem się jakoś załagodzić, bo byli tacy, którzy całkiem spokojnie sprzedali majątek i wyjeżdżali, ale byli też tacy, którzy nie chcieli zdecydować się na wyjazd. Czy to właśnie ich dzieci podlegały inicjatywie i możliwości wyjazdu? Wśród dzieci, które w 1939 roku między 3 maja a 25 sierpnia 1939 roku wyjechały z Wolnego Miasta, były te, które wychowywały się w rodzinach Niemców wyznania mojżeszowego o niemieckiej identyfikacji narodowej, ale były też i dzieci z rodzin, w których funkcjonowała świadomość, żydowska świadomość narodowa, rodzin wywodzących się z Polski, z terenu dzisiejszej Litwy, dzisiejszej Białorusi, Ukrainy. Tutaj też wyraźnie powiedzmy, ta pierwsza kategoria to byli generalnie ludzie, którzy mieli obywatelstwo Wolnego Miasta Gdańska, natomiast dominująca część tak zwanych Żydów wschodnich, Niemcy, niezależnie od okresu, określali ich mianem Ostjuden. To były osoby, które miały różne paszporty, różne obywatelstwa. Niektóre z nich przybyły z obszarów, które stały się częścią Związku Sowieckiego, miały status bezpaństwowców. Wszystkie te kategorie znajdujemy wśród tej grupy ponad 100 dzieci, które w kilku rzutach zostały wywiezione z Wolnego Miasta Gdańska. Zacytujmy może za artykułem Mieczysława Abramowicza na temat kindertransportów, człowieka, który zrobił bardzo wiele dla badania tej kwestii w Gdańsku. Jak brzmiał apel zarządu gminy synodalnej w Gdańsku z 15 lutego 1939 roku? Cytuję. Do rodziców dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu zawiadomiono nas, że jest możliwość przewiezienia do Anglii małej ilości dzieci między 9 a 14 rokiem życia. Ci rodzice, którzy mają życzenie, by uwzględnić ich dzieci, zechcą wypełnić załączony poniżej formularz, dodać 3 fotografie dziecka. Wskazuje się jednocześnie, że zarejestrowanie dziecka nie daje w żadnym wypadku gwarancji, że dziecko weźmie udział w wyjeździe, bowiem liczba będących do dyspozycji miejsc nie jest jeszcze określona. Pierwsze pytanie, które nasuwa się po czytaniu tego ogłoszenia, jest takie. Dlaczego Niemcy akceptowali wysyłkę tylko dzieci i dlaczego Anglicy stawiali też warunek, że tylko dzieci bez rodziców? Naziści w Rzeszy, naziści w Wolnym Mieście Gdańsku akceptowali wyjazdy wszystkich Żydów i tak naprawdę wymuszenie tych wyjazdów było priorytetem niemiecko-nazistowskiej polityki antyżydowskiej. Czyli to nie była polityka eksterminacji, ale na razie ekspulsji, była polityka, tak? To była polityka ekspulsji, wydalenia i wywłaszczenia tych ludzi. Chodziło o to, aby jak największa część majątku wypędzanych pozostała w dyspozycji państwa niemieckiego, a w przypadku Gdańska władz Wolnego Miasta. W związku z tym wydawano przepisy, na mocy których konfiskowano, a może tworzono specjalne fundusze, na których lokowano zarówno pieniądze, papiery wartościowe, jak i dzieła sztuki, rzeczy wartościowe, z których sprzedaży w części finansowano wyjazdy Żydów, przy czym warunki funkcjonowania tych specjalnych kont funduszy były tak sformułowane, że właściciele majątku ponosili ogromne straty, niemniej jakieś środki uzyskiwano, a przede wszystkim uzyskiwano zielone światło dla opuszczenia obszaru kontrolowanego przez Rzeszę. Więc mimo świadomości rabunku tysiące Żydów korzystało z tej możliwości. Czyli taka metoda kija i marchewki, to znaczy represje, które miały pchać do rozpoczęcia procedury starań o wyjazd, a potem przed wyjazdem z kolei ograbianie z jak największej ilości majątku, tak? Tak, no przypomnijmy, że po nocy kryształowej naziści oskarżyli Żydów odpowiedzialnością za tamte tragiczne wydarzenia i po tym ogłoszeniu tysiące mężczyzn Żydów skierowano do obozów koncentracyjnych. Większość z nich została po kilku tygodniach z tych obozów zwolniona, natomiast Gehenna, którą przeżyli od listopada 1938 roku do pierwszych tygodni 1939 roku, uświadomiła im, że należy uciekać z Niemiec, nie zważając na koszt, należy to uczynić jak najszybciej, więc ta metoda zastraszania, aby osiągnąć oczekiwany rezultat, była stosowana w całej rozciągłości, sięgano po różne środki, aby osiągnąć cel. No inną metodą też było palenie albo rozbiórka synagog. Tak było w wypadku synagogi przy dzisiejszej ulicy Bogusławskiego, którą gmina na mocy nacisku sprzedała władzom Wolnego Miasta Gdańska do rozbiórki, tak? Na terenie Gdańska doszło do bardzo specjalnej sytuacji. Otóż, gdy mówimy o domach modlitwy, Sopocki Dom Modlitwy został spalony w noc kryształową. W trakcie lokalnej nocy kryształowej. Natomiast po tym wydarzeniu władze gminy żydowskiej w Gdańsku, gminy synagogalnej, której podporządkowały się w międzyczasie władze innych gmin żydowskich funkcjonujących w Wolnym Mieście Gdańsku, no doszły do wniosku, że to jest ostatni dzwonek i należy ratować substancję ludzką za wszelką cenę. Zwołano w grudniu, w połowie grudnia 1938 roku zgromadzenie w Wielkiej Synagodze, właśnie tej, która... Na ulicy Bogusławskiego dzisiejszej. Tak, przy dzisiejszej ulicy Bogusławskiego, tego budynku już nie ma. I zadano pytanie zgromadzonym, czy dają pełnomocnictwo władzom gminy do podjęcia rozmów z Senatem Wolnego Miasta Gdańska w sprawie sprzedaży nieruchomości. Taka legitymacja została udzielona i w styczniu 1939 roku podpisano kontrakt, na mocy którego wszystkie żydowskie domy modlitwy w Wolnym Mieście Gdańsku, również tereny cmentarzy, przeszły pod administrację władz senackich. Otrzymano za to symboliczną kwotę, z której można było opłacić część kosztów emigracji, zarówno dorosłych, jak i tych dzieci, o których mówimy. W 2013 roku dziennikarka Polskiego Radia w Gdańsku, Magdalena Świerczyńska, nagrała rozmowę z jedną z osób, wówczas 11-letnią mieszkanką Wolnego Miasta Gdańska, pochodzenia żydowskiego, panią Ester Amszanowski. Posłuchajmy fragmentu jej wspomnień. At first it was okay, and then all of a sudden... Ester wspomina, że atmosfera w mieście zaczęła robić się gorąca, bo do ludzi wokół docierało już, że jest Żydówką. Nie lubili jej. Traktowali, jakby była częścią jakiegoś innego świata. Na szczęście miała sporo niemieckich znajomych, z którymi spędzała czas. Zapraszali ją na przykład na święta, mimo że w domu u Ester obchodziło się Hanukę. But W Gdańsku narastało przerażenie. Wszędzie, jak wspomina Ester, zaczęły pojawiać się symbole nazistów, swastyki. Wtedy Żydzi zaczęli czuć się jak obywatele drugiej kategorii. Niektóre sklepy nie pozwalały nawet na wejście Żydów do ich środka. Gdy Ester miała 8 lat, pamięta, że zachorowała na szkarlatynę. Jej mama wezwała wtedy doktora, a on powiedział jej, że naziści nie pozwalają na leczenie żydowskich rodzin. Miała szczęście, bo trafiła na uprzejmego i rozsądnego lekarza, który w drodze wyjątku postanowił się nią zająć. Doktor był najwyraźniej jednym z tych, którzy bardzo szybko zostali wprost zahipnotyzowani przez Hitlera i nazistów. Zaczęły się aresztowania ludzi. Zarzuty były różne. Ester była wystraszona, bo w głowie miała tylko jedno pytanie. Jeśli coś stanie się z jej rodzicami, co wówczas stanie się z nią? In case anything happened to your parents. There were 70 of us. Then we came to London and different people had offered to... Ester wspomina, że było ich 70 i nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, co się dzieje. Kiedy przyjechały do Londynu, wielu różnych ludzi oferowało im schronienie. Zostały rozdzielone w różne miejsca. Ester wysłano do Liverpoolu, gdzie, jak mówi, zajęła się nią przewodnicząca wspólnoty uchodźców. Dziewczynka została z nią przez pierwsze 3, może 4 tygodnie, po czym przewodnicząca znalazła dla niej rodzinę państwa Fox. Ester podkreśla, że była prawdziwą szczęściarą, bo Foxowie od razu traktowali ją jak członka swojej rodziny. Autobusy, było ich kilka, czekały na dzieci w okolicach dworca kolejowego. Rodzice Ester odprowadzili ją na miejsce. Starali się nie płakać, nie poddawać się emocjom. Chcieli, aby dziewczynka miała wrażenie, że naprawdę jedzie na wakacje. Mówili, trzymaj się, do zobaczenia. Some food in and we had labels telling our names. Ester przyznaje, że powinna była czuć wtedy smutek, że opuszcza rodziców, ale nie czuła. Jej rodzice też raczej nie przypuszczali, że widzą dziecko po raz ostatni. Jak wyglądała sama procedura tworzenia listy dzieci do wyjazdu? Czy było więcej chętnych niż miejsc, czy też wszyscy ci, którzy chcieli wyjechać, mogli znaleźć się na liście osób przeznaczonych do tego pierwszego transportu 3 maja 1939 roku? Według badań wspomnianego przez pana Mieczysława Abramowicza wiemy, że liczba rodzin zainteresowanych wysłaniem swoich dzieci w bezpieczne miejsce była znacznie większa niż ostatecznie to grono dzieci, które w czterech transportach wyjechały z Gdańska. No dość powiedzieć, że kilkadziesiąt osób wyjechało 3 maja, ale tutaj w lutym liczbę 94. Już taka liczba pada w jednym miejscu, po czym w innym miejscu. To jest relacja pana Karla Wyuma, który był jednym z tych dzieci, które wyjeżdżały. Tak, natomiast w innym miejscu jest mowa o 75 dzieciach. Jest tu pewna sprzeczność między przekazami źródłowymi. Liczba 94 dzieci pada w kontekście drugiego transportu, który negocjowano w lutym 1939 roku, ale niestety te negocjacje prowadzone w Londynie przez przedstawicieli gminy żydowskiej zakończyły się niepowodzeniem i jak stwierdził Abramowicz, spośród 94 dzieci, których nazwiska widnieją na liście drugiego transportu, ostatecznie później wyjechało zaledwie 13. A dlaczego tak mało? Czy to jest jakaś szykana ze strony niemieckiej, czy też Anglicy nie byli gotowi na szersze otwarcie drzwi? Pamiętajmy, że w sumie w ramach akcji ratowania dzieci żydowskich z obszarów zagrożonych do Wielkiej Brytanii między początkiem grudnia 1938 a wiosną 1940 roku przyjechało około 10 tysięcy dzieci. Ta odmowa szybkiego przyjęcia kolejnego transportu z Gdańska mogła wynikać z tego, że za priorytetowe uznano wówczas wiosną 1939 roku ratowanie dzieci z Rzeszy, z terenu Austrii wcielonej do Rzeszy, również z terenu Czechosłowacji, która była sukcesywnie likwidowana od października 1938 roku. Więc powiedziałbym, że o tych dzieciach z innych obszarów nie możemy zapominać. Również o tym, że organizowano emigrację dzieci z terenów Polski. Te polsko-żydowskie dzieci stanowiły najmniejszy odsetek, niemniej również one wyjeżdżały z naszego kraju do Anglii, ponieważ rodzice obawiali się konsekwencji wojny, a ta wojna, jak można powiedzieć, wisiała w powietrzu. Czy po stronie brytyjskiej nie było jakiegoś poczucia odpowiedzialności większej Wielkiej Brytanii niż w wypadku Rzeszy, bo przecież Wolne Miasto Gdańsk było tworem ładu wersalskiego, w którym Francja i Anglia miały najwięcej do powiedzenia. Poza tym Anglia, jako członek Ligi Narodów, no też była w domyśle gwarantem ładu Wolnego Miasta Gdańska. Rozumiem, że takiego myślenia nie było, tak? Próba zorganizowania międzynarodowego systemu udzielania pomocy uchodźcom, osobom prześladowanym z powodów rasowych, religijnych czy politycznych, podjęta latem 1938 roku, zakończyła się niepowodzeniem. W zasadzie większość krajów europejskich i pozaeuropejskich w warunkach wychodzenia z kryzysu gospodarczego była niezwykle ostrożna w kwestii przyjmowania imigrantów. Otóż w większości państw przyjęto pewne kwoty roczne przyjmowania imigrantów, uznając, że tylko przy przestrzeganiu tych kwot możliwa jest asymilacja, recepcja właściwa tych uchodźców. Niemniej po tym, co miało miejsce w Noc Kryształową, na terenie Rzeszy, gdy po Europie i świecie rozeszły się informacje i opisy charakteru tych zdarzeń, instytucje charytatywne na terenie Anglii zwróciły się do rządu brytyjskiego z gwałtownym, dramatycznym apelem, aby ratować przynajmniej dzieci. Ale skąd właśnie ta zasada, że rodzice nie, ponieważ rodzice mogą kojarzyć się z obciążeniem finansowym, społecznym, natomiast dzieci na zasadzie humanitarnej, tak? Nie mogę panu udzielić rozstrzygającej odpowiedzi na to pytanie. Niewątpliwie w kraju demokratycznym, w którym opinia publiczna podniosła kwestię tragedii dzieci i zagrożenia życia dzieci, łatwiej było rządowi przedstawić właśnie akcję ratowania dzieci jako tę, którą można było uzasadnić, która byłaby do zaakceptowania również przez środowiska odnoszące się z rezerwą do pomocy humanitarnej dla uchodźców. No, trzeba powiedzieć, że gdy bodajże 11 listopada przedstawiciele instytucji charytatywnych zwrócili się do szefa brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, no, tak przetłumaczę, Home Office, on zareagował niezwykle szybko i przecież spójrzmy, oświadczenie pojawia się 15 listopada, a już 2 grudnia, ledwie po 2 tygodniach, pierwsza grupa około 200 dzieci żydowskich z sierocińca w Berlinie pojawiła się na wyspie, na Wyspach Brytyjskich. To pokazuje, że reakcja rządu brytyjskiego w tej konkretnej sprawie była szybka. Chciałem teraz zacytować znów odnaleziony przez Mieczysława Abramowicza zapis ówczesnych wspomnień chłopca, obywatela Wolnego Miasta Gdańska, pana Karla Ruma. Opowiadał on o transporcie 3 maja. Musieliśmy zebrać się na wybrzeżu celnym na wyspie Spichrzów. Dzieci rozdzielono od rodziców, wziąć można było tylko średniej wielkości walizkę. Na szyi zawieszono nam etykietę i prowadzono do 2 autobusów. Rodzicom pozwolono tylko na pomachanie, do widzenia. Sam pamiętam ojca, który całował rękę syna płacząc. Pojechaliśmy do Malborka, a potem wsadzono nas do zaplombowanego pociągu do Holandii. W akcie przejazdu doszło do lekkomyślnej bójki 2 chłopców, w akcie której zbita została szyba. Otóż pociąg zatrzymał się na niemieckim dworcu w Berlinie Friedrichstrasse i pojawił się urzędnik, który zagroził zatrzymaniem transportu i cofnięciem pociągu, wręcz wyrzuceniem wszystkich dzieci z pociągu, póki nie zostanie zrównoważona należność za rozbitą szybę. Na szczęście jedna z krewnych, dowiedziawszy się o tym transporcie, pojawiła się na dworcu, mieszkająca w Berlinie, i zapłaciła tą sumę. W rezultacie pociąg pojechał do Holandii i promem Praga dzieci trafiły do pierwszego portu na terenie Wysp Brytyjskich i tam dopiero po 36 godzinach dopiero mogły zmienić ubrania. Jak wyglądały kolejne transporty? Był transport 5 lipca 1939 roku, 10 lipca i ostatni 25 sierpnia 1939 roku. One były chyba o wiele mniej masowe, tak? W przypadku 5 lipca w źródłach jest mowa o kilku osobach. Znamy 4 nazwiska, które udało się ustalić Mieczysławowi Abramowiczowi. W przypadku 10 lipca to jest 11 dzieci plus rodzeństwo z 3 innych rodzin. Niestety nie wiemy o ilu osobach w przypadku tego rodzeństwa mowa. I w końcu ten ostatni gdański transport z 25 sierpnia 1939 roku, w którym wyjechało 16 osób. O nich wspominał Frank Meissler, który właśnie dzięki temu transportowi uratował się z Gdańska. Notabene mamy tu też taki przykład sytuacji tragikomicznej, bo aż do Holandii towarzyszył transportowi wysłannik Gestapo, który na granicy holenderskiej wysiadł, mówiąc, że Londyn nie jest dla niego dobrym miejscem, bo tam za dużo deszczu i mgły. No, można powiedzieć, na granicy cynizmu wypowiedź. Czy Brytyjczycy byli w stanie zapewnić tym dzieciom dobre warunki? Dokąd trafiały dzieci po przybyciu na Wyspy Brytyjskie? Gdy tylko władze brytyjskie podjęły decyzję o tym, że dzieci będą przyjmowane i początkowo nie określono nawet liczby, nie wprowadzono jakichś limitów właśnie tych dzieci, wezwano obywateli do tego, aby zgłaszali się, proponując przyjęcie tych dzieci pod swój dach. I pierwsze 500 zgłoszeń pojawiło się stosunkowo szybko, natomiast ta pula się wyczerpała i po pewnym czasie władze były zmuszone, przynajmniej w okresie poszukiwania kolejnych rodzin, nazwijmy to zastępczych, wykorzystywać różne ośrodki, budynki obozów leśnych, letnich, aby tam przetrzymywać dzieci. Dzieci trafiły w części do rodzin żydowskich pod opiekę anglo-żydowskich instytucji charytatywnych, ale nie tylko. Trafiły do rodzin chrześcijańskich, do rodzin należących do różnych kościołów chrześcijańskich. Niektóre w związku z tym jak gdyby zostały poddane akcji misyjnej i zostały chrześcijanami. Społeczność żydowska mogła mieć po latach pretensje. No myślę, że bardzo uzasadnione pretensje. Natomiast traktowanie było różne, no tak jak różni są ludzie, ponieważ część tych rodzin zastępczych wykazała się ogromną empatią, współczuciem, otoczyła te dzieci ciepłem i opieką, a odnotowano też, i świadkowie o tym mówią, sytuacje, w których potraktowano chłopców i dziewczęta jako pomoc domową, jako wręcz parobków czy służących, których można było wykorzystywać do ciężkich prac fizycznych. Ja myślę, no bywało chyba nawet gorzej w niektórych sytuacjach. No i jest jedna drastyczna sytuacja przytoczona przez Abramowicza, gdzie jedna z dziewczynek była wręcz ofiarą wielokrotnych gwałtów. Jest to szczególnie bulwersująca sytuacja, ale myślę, że nie powinniśmy się nad tym koncentrować, bo jednak to jest sytuacja odosobiona, biorąc pod uwagę ponad 100 innych dzieci, które dzięki temu się uratowały, co nie zmienia sytuacji, że można współczuć tej dziewczynce, która nie tylko straciła rodziców, ale padła ofiarą dewianta seksualnego. Ja zadałem sobie trud i zajrzałem do książki I Came Alone, której było dużo wspomnień dzieci. Tam pojawia się cały taki dekalog traum dziecięcych. Po pierwsze rozdzielenie od rodziców. Po drugie brak wiedzy o tym, co z rodzicami się dzieje. Potem wyrzuty sumienia, że zostawiło się ich samych na śmierć, gdy już było wiadomo, że większość Żydów z terenu Niemiec i Wolnego Miasta Gdańska zostało skierowanych do ośrodków zagłady. Dalej, nieznajomość języka angielskiego. W Niemczech i w Wolnym Mieście Gdańsku znajomość angielskiego nie była powszechna. W szkole dzieci uważały je z kolei za Niemców, co w miarę zrastania na przykład nalotów na Wielką Brytanię powodowało bardzo absurdalną sytuację, w której za działania hitlerowców mszczono się na dzieciach tych, którzy byli ofiarami przecież III Rzeszy. Wreszcie okres roku 1940, kiedy Wielka Brytania bardzo boi się inwazji i wtedy część z tych dzieci trafia do obozu internowania na wyspie Man lub została wysłana do Kanady. Oczywiście po paru miesiącach je zwolniono, ale urazy zostały. Jak można sobie wyobrazić dramat tych dzieci, choć oczywiście nie porównanie lepszej sytuacji niż ich rówieśnicy, którzy zostali w Niemczech. Czy to było coś łatwego do przetrzymania psychicznie? Z pewnością było to niezwykle trudne. No, mamy tu do czynienia z sytuacją, która w przypadku wojny ma miejsce, bywało tak niejednokrotnie. No, przytoczmy przykład Japończyków, obywateli amerykańskich po 7 grudnia 1941 roku. Przytoczmy przykład traktowania Niemców, obywateli sowieckich po 22 czerwca 1941 roku. Niestety kilkadziesiąt tysięcy obywateli dawnych, nie, czy niedawnych obywateli Rzeszy, mieszkańców Niemiec, Austrii, padło ofiarą takiej atmosfery, która w pewnym sensie zawsze pojawia się w wypadku wojny, ofiarą no, podejrzeń o to, że wśród masy imigrantów zdołał przemycić, tak, przemycić szpiegów, dywersantów. Było, nie było, te podejrzenia zawsze w jakiejś części okazują się zasadne. No, niestety to sito weryfikacji jest bardzo, powiedziałbym, znaczy gęste i wpadają w nie. Władze zakładają, że lepiej, żeby zizolować dużą grupę, niż żeby przepuścić kogoś, kto może jednego skutecznego agenta, dywersanta. I w tym około 1000 dzieci, a więc 1/10 spośród grona wszystkich dzieci z kindertransportów, zostało skierowanych do tych ośrodków filtracyjnych na terenie Australii, Kanady, czy właśnie na tej wyspie Man, o której pan wspominał. Sposób traktowania przez strażników nacechowany podejrzliwością, szorstkością, czy wręcz w przypadku transportu do Australii brutalnością, no niewątpliwie pozostawił jak najgorsze wspomnienia w pamięci dzieci z kindertransportów. A właśnie wspomniał pan o Australii. Jak domyślam się, chodzi o statek Dunera, w którym wywożono do Australii 500 jeńców niemieckich, włoskich, razem z 2000 Żydów niemieckich z wolnego miasta Gdańska. Podróż trwała 57 dni w fatalnych warunkach sanitarnych, przy bardzo złym jedzeniu, przy scysjach z Niemcami i przy brutalności angielskich żołnierzy. Ci Żydzi przywiezieni do Australii zostali umieszczeni w dwóch obozach, Nowej Południowej Walii i Wiktorii. Dopiero w 1942 roku uznano, że akcja była ubolewania godna, ale ci, którzy przeżyli 57 dni rejsu, mówili o statku Dunera jako Hell Ship, czyli statku piekle. Wreszcie 22 listopada z Gdańska do Palestyny wyjeżdża 50 Żydów gdańskich. Transport, który drogą Dunajem statkiem miał trafić do Rumunii, skąd miał odpłynąć statek do Palestyny, został zatrzymany w Serbii z powodu zamarznięcia Dunaju. Traf chce, że w kwietniu 1941 roku Jugosławię atakują Niemcy, zajmują kraj i wszystkich 50 Żydów z Gdańska kierują do obozu koncentracyjnego w Szabaczu, gdzie zostają wymordowani. No tu wróćmy do tych pierwszych informacji z naszego spotkania, z naszej rozmowy. Przypomnę, że nawet po 1 września 1939 roku głównym zadaniem niemieckich nazistów w przypadku społeczności żydowskiej było pozbycie się jak największej liczby Żydów z obszarów Rzeszy, w tym wolnego miasta Gdańska, który decyzją Hitlera z 1 września, które to wolne miasto zostało wcielone do III Rzeszy. Ta zasada wypędzania i ograbiania Żydów pozostała w mocy. W związku z tym nadal było możliwe organizowanie mniejszych i większych transportów emigracyjnych z wolnego miasta Gdańska z wykorzystaniem pośrednictwa państw neutralnych i stąd jesienią 1939 roku i jeszcze w sierpniu 1940 roku w sumie kilkaset osób było w stanie wyrwać się spod władzy niemieckich narodowych socjalistów. W pojedynczych przypadkach udało się też osobom, których krewni ze Stanów Zjednoczonych wystąpili o ich wypuszczenie przed 7 grudnia 1941 roku, czyli przed momentem, kiedy to po ataku japońskim na Stany Zjednoczone również III Rzesza wypowiedziała wojnę Stanom Zjednoczonym. Ale przyjmijmy, że w sierpniu 1940 roku ta podstawowa kategoria ludzi wyjeżdżających w ramach transportów, to jest ostatni moment, kiedy takie transporty z terenu byłego wolnego miasta Gdańska były jeszcze możliwe. Natomiast od początku 1941 roku rozpoczęto wysiedlanie pozostałych Żydów z Gdańska, z Sopotu na teren Generalnego Gubernatorstwa i znamy kilka opisów sytuacji byłych gdańszczan, którzy trafili do getta, czy to w Warszawie, ale też jest przypadek rodziny, która trafiła z Pucka do getta w Łodzi. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że moim gościem był pan Grzegorz Bent, wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. A na koniec posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu rozmowy dziennikarki Rozgłośni Polskiego Radia w Gdańsku, pani Magdaleny Świerczyńskiej, z uczestniczką Kindertransportu z 1939 roku, panią Ester Amszanowski. Ta audycja pani Magdaleny Świerczyńskiej otrzymała w 2013 roku nagrodę Grand Prix. When I got more grown up, I realized how brave my parents were to... Dopiero gdy Faye trochę podrosła, zdała sobie sprawę z tego, jak odważni byli jej rodzice, bo pozwolili jej wyjechać. Zależało im bardziej na bezpieczeństwie dziecka niż swoim. Siostra Faye była odrobinę starsza od niej. Opuściła szkołę w Gdańsku i też miała wyjechać. Trzeba było tylko znaleźć kogoś w Anglii, kto by się nią zaopiekował. Na szczęście, mówi Faye, jej mama miała wuja mieszkającego w Londynie. To właśnie on postanowił zająć się siostrą. Faye przyjechała do Anglii w maju 1939 roku, a jej siostra dojechała pod koniec sierpnia, tuż przed rozpoczęciem wojny. Miała więc ogromne szczęście, że i jej udało się wyjechać. Faye przyjechała do Gdańska po latach. Jak mówi, spacerując po Gdańsku postanowiła podejść do pomnika dzieci z Kindertransportu. Faye wierzy, że konstruktorem pomnika musiał być ktoś, kto też przeżył Kindertransport. Sorry, my son, he gave me a hug, you know. Poczuła się przy pomniku bardzo źle i smutno. Wspomina, że przytulił ją wtedy jej syn. Mimo trudnych wspomnień, Faye była szczęśliwa, że przyjechała do Gdańska. Mimo, że Faye udało się wyjechać, bardzo żałuje, że nie wszystkim dzieciom było to dane. Pamięta, że podczas pobytu w Anglii dostała list od żydowskiej dziewczynki z Gdańska, która wprost ją zapytała, czy Faye mogłaby w jakikolwiek sposób pomóc dziewczynce dostać się do Londynu. Getting her to England, you know, but I couldn't do anything, you know, I mean, it was, how can a child of 11... Ale Faye nic nie mogła zrobić. Była tylko 11-letnim dzieckiem. Miała też młodszego kuzyna, który został niestety w Polsce i do tej pory nie wie dokładnie, co się z nim stało. Of course I do. But of course, when you're a child, you can't do anything. It's your parents that do things for you. You can't do much for your parents, really. But of course, I. Faye po dłuższej refleksji zwierza się, że bardzo żałuje, że nie mogła wziąć ze sobą swoich rodziców. Pamięta swojego tatę i mamę. Byli wspaniałymi ludźmi. Faye żałuje, że nie może mi pokazać ich zdjęć, bo zostały w Liverpoolu. Co stało się z rodzicami Faye? Zostali wywiezieni na tereny Jugosławii i tam prawdopodobnie zastrzeleni podczas próby ucieczki. Faye wzrusza się na myśl o dzieciach, które rozdzielono z rodzicami. Ale teraz po latach wie, że to był warunek przeżycia. Bo kiedy przychodzi człowiekowi żyć w czasach wojny, to zawsze i wszędzie jest tak samo. Człowiek robi wszystko, aby przeżyć. Kindertransport i Gdańsk lat 30. to bardzo duża część historii Faye. Jak mówi, to ją ukształtowało, jej charakter, jej podejście do życia. Bo jeżeli w życiu zdarzają się tylko miłe i dobre chwile, to człowiek nie docenia tego, co ma. A Faye docenia życie.